Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Ve sırtına çok ağır gelen yükünü senden indirmedik mi? Hem senin için şanını yükseltmedik mi? İşte şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. O halde boş kaldığın zaman hemen başka bir işe giriş, yorul ve artık ancak Rabbini arzula.